بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Nun. Na hapa kwa kalamu na yale wayaandikayo. Kwa neema ya Mola wako mlezi, wewe si mwenda wazimu. Na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika. Na hakika wewe una tabia tukufu. Karibu utaona na wao wataona. ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu? Hakika Mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyepotea njia yake, na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Basi usiwatii wanaokadhibisha. Wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie. Wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa. Mtapitapi apitaye akifitini. Mwenye kuzuia kheri, dhalim, mwingi wa madhambi. Mkavu, na juu ya hayo, mshari, amejipachika tu. Ati kwa kuwa ana mali na watoto. Anaposomewa haya zetu husema, hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Tutamtia kovu juu ya pua yake. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba, walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi. Wala hawakusema Mungu akipenda. Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako mlezi, nao wamelala. Likawa kama usiku wa giza, asubuhi wakaitana, ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Basi walikwenda na huku wakinongonezana, ya kuwa leo hata maskini mmoja asikuingilieni. Na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo. Basi walipoliona wakasema, hakika tumepotea, bali tumenyimwa. Mbora wao wakasema, sikukuambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu? Wakasema, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. Basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao. Wakasema, ole wetu, tulikuwa tumeikiuka mipaka. Asa Mola wetu mlezi akatubadilishia lililo bora kuliko hili. Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi. Namna hivi yanakuwa mateso, na bila shaka mateso ya akhera ni makubwa zaidi, laiti wangelijua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Qalam imeteremka Makka. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote, na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa Makka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura. Na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa Mola wao mlezi, na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaukadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki, na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera, na wanatishwa. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili. Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qur'ani tukufu. Nun ndiyo herufi ya N iliyoanzia sura hii ni kama kupinzana na hao wanaokadhibisha, na ili kuwazindua wenye kufariki. Na hapa kwa kalamu wanayoandikia malaika na wenginewe, na hayo mambo ya kheri na manufaa wanayoandika, hakika wewe na Mwenyezi Mungu wamekuneemesha kukupa unabii, si mchachefu wa akili wala mpumbavu wa mawazo. Na hakika unapata thawabu kubwa zisio katika kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Na hakika wewe bila shaka umeshikamana na sifa nzuri kabisa na vitendo vizuri kabisa alivyokumba navyo Mwenyezi Mungu. Karibuni hivi ewe Muhammad, utaona na makafiri wataona ni nani kati yenu aliye mwenda wazimu. Hakika Mola wako mlezi, yeye ndiye mwenye kumjua zaidi yaliyoacha njia yake, na yeye ndiye mwenye kuwajua zaidi wenye akili waliongoka kumwendea yeye. Basi usiache ulionayo ya kuwapinga wanaokanusha. Wanatamani lau ungelikuwa laini kwao katika baadhi ya mambo, ili na wao wawe laini kwako kwa tamaa upate kurudishiana nao neno lililotumiwa hapo. Tulihinu fayulihinun, maana yake hasa upake mafuta na wao wapake mafuta. Kiswahili husema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa, yani kumpa sifa za uongo, kumfanyia unafiki. Kwa Kiarabu ni mudahana, kupakana mafuta. Wala usiache mwendo wako ulionao kwenda kinyume na kila mwingi wa viapo, mtu wa kudharauliwa, mtapitapi, mwenye kueneza aibu za watu, mwenye kuwasengenya watu, kuwasema kwa siri, mwenye kutoa maneno baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, mwingi wa kupinga kila la heri, dhalimu, mwingi wa madhambi, mgumu wa moyo, mwenye tabia ya ukavu, muovu maarufu kwa shari, juu ya sifa hizo mbovu walizonazo. Ati kwa kuwa anajiona yeye ana mali na watoto wengi, amezikadhibisha aya zetu na amezipuuza. Akisomewa Qurani husema, hivi ni visa vya uongo vya watu wa kale. Tutambandika alama juu ya pua yake ya kumganga pate kufedheheka mbele za watu. Sisi tumewafanyia mtihani watu wa Makka kwa kuwapa neema, nao wakavikufuru, kama tulivyowafanyia mtihani hao watu wenye shamba walipochukua kiapo kuwa watakwenda vuna mazao ya shamba lao asubuhi mapema, wala wasimkumbuke Mwenyezi Mungu, wakafunganisha hilo jambo lao na kupenda kwake. Basi kaliteremkia shamba hilo bala kubwa iliyotoka kwa Mola wako mlezi, na hali wao wamelala, likawa hilo shamba kama usiku wa kiza kwa masaibu yaliyofikia. Asubuhi wakawa wanaitana, amke ni mapema, mwende kote ni kwenu kama mmeazimia kuvuna. Wakatoka nao wakinong'ona kuambizana, msimwachie masikini yoyote kukungilieni leo. Wakenda hapo asubuhi mpaka kwenye shamba lao, na azma ya ovu hiyo, na wao ni wenye uwezo kamili wa kutenda hayo kwa kujigamba kwao. Walipoliona limekuwa jeusi, limeungua, walisema nao wamebaika, hakika sisi bila shaka tumepotea, hili silo shamba letu, bali ndilo shamba letu na sisi tumenyimwa. Alisema aliyekuwa mwadilifu wao na mbora wao akiwalaumu, sikukwambieni mlipokuwa mnasemezana kuwanyima masikini? Hebu hamumkumbuki Mwenyezi Mungu mkaiacha nia yenu? Wakasema waliporejea kwenye uongozi wao, tunamtakasa Mwenyezi Mungu kuwa katudhulumu kwa yaliyotusibu, hakika sisi wenyewe ndio tumejidhulumu kwa makusudio yetu maovu. Wakawa wanaelekeana wao kwa wao wakilaumiana wakisema, huku ni kuhiliki kwetu, hakika sisi tulikuwa tumepita mipaka katika dhuluma zetu. Asa Mola wetu mlezi akatupa badala lililo bora kuliko hili shamba letu, hakika sisi tunamtaka Mola wetu mlezi peke yake atupe msamaha na malipo. Mfano wa kama hayo yaliyoyasibu hilo shamba ndiyo inakuwa adhabu yangu ninayoiteremsha duniani kwa anayestahiki, na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi, na ukuwa watu wanajua hayo. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi. Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? Mna nini? Mna hukumu vipi? Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma? Kuwa mtapata humo mnayoyapenda? Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia? Waulize, ni nani miongoni mwao dhamini wa haya au wanao washirika? Basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu, lakini hawataweza. Macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika, na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. Basi niache na wanaokadhibisha maneno haya, tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua, na inawapururia muhula, hakika hila zangu ni imara. Au unawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo? Au iko kwa usiri, basi wao wanaiandika? Basi ingojie hukumu ya Mola wako mlezi, wala usiwe kama mmezo na samaki aliponadi naye kazongwa. Kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi, bila shaka angelitupwa ufukweni, naye ni mwenye kulaumiwa. Lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. Na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha, na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu, na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. حقيقة وجه Mungu watapata kwa Mola wao mlezi bustani za neema safi. Sisi tuhulumu katika hukumu yetu tuwafanye Waislamu sawa na makafiri? Nini niliyokusibu ni nyinyi? Vipi mnahukumia mfano wa hukumu kama hii ya dhulma? Kwani mnacho kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu mnachokisoma na humo yamo hayo mnayoyapenda? Au kwani mnazo ahadi juu yetu zenye kutiliwa mkazo kwa viapo zenye kubaki mpaka siku ya kiyama, kwamba mnayo haki ya hayo mnayojihukumia? Ewe Muhammad, waulize washirikina, ni nani dhamini wa hukumu hiyo? Kwani wanao wanaoshirikiana nao na wanaofuata mwendo wao katika sauli yao hii?